mio, oh mio, oh mio. Olen lukossa. Enkä keksi, miten aloittaa ohjelmaa. Se on 75. jakso puhujan kulmaa. Minä olen Pörni ja tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan podcastia tai live-striimiä, mikäli olet siellä tänään paikalla. Aurinko paistaa ainakin täällä Vantaan tammistossa ja se on sen merkki, että on aika aloittaa kesälomat. Eli myös puhujan kulma siirtyy kesälaitumille tämän jakson myötä ja palaa kuukauden päästä takaisin, mutta siitä sen enemmän ehkä ohjelman loppupäässä esitellään. Meillä on muitakin paikalla kuin minä ja Henrik, joka kuitenkin on tänään paikalla. Tervehdys Henrik jälleen. Minä en podcasta, minä olen vain kylässä. Ja tällä hetkellä nauhoitat ja striimaatkin, koska meidän se upuntukone ei lähtenyt käyntiin. Semmoisia ne upuntut on. Sellaista se on, että ensin on kylässä ja sitten pistetään tekemään kaikki hommat. No kun kerran tulit siihen, niin alahan poika nauhoittamaan. Toinen henkilö, joka meillä on paikalla, vaikka ei pitänytkään olla, niin tuli takavasemmalta kuin musta hevonen konsanaan. Meillä on Erkka paikalla jälleen. Tervehdys. Joo, mä vai? Joo, sä vai. No hei kaikille. Heippa, heippa. Lista ei lopu tähän. Meitä on vieläkin enemmän meinaan. Toinen, joka oli 50-60 mahdollisuudet saapua paikalle, niin tämä meni kai siihen 60-puolelle ehkä. Suviko on myös paikalla. Tervehdys. Tervehdys. Minä en podcastaa, minä olen lomalla. Ai. Minä olen Katin kuulossa ja kun poikaistava pääsi paikalle, niin se toi V-lampurkin, jonka jälkeen meillä on yhden tämmöisen rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, välillä. Ei, se kyllä mä käytin jäsenkin urheilemassa, äkkiä pinkassa takaisin läppärille. Sillä on mahtava luupitus nyt käynnissä sillä. Au. Sinä kuulostat tältä. Au. Hei, tästä jaksosta ei tuu mitään. Loma fiilikset selkeästi kyllä. Mä ajattelin, että Suviko heittää aika hyvin räppiä tuossa noin, mutta mä luulen, että se oli jokea, mutta ilmeisesti se ei ollut. Huhhuh. Ei se mitään. Tässähän nyt, pakko kai tässä nyt tunnustaa, että Suviko ei oikeasti täällä, se tulee nauhalta ja nauhabugit. Mulla on nauhoitettu sen höpötyksiä tässä. Niin. Painetaan täältä tämmöistä erilaisia nappuloita ja sieltä saamme Suvikon vastauksia. Vai mitä, Suviko? No niin, itsellä siis tosiaan 2 viikkoa vielä töitä ennen kuin pääsee lomilla. Miten sitten muut muuten? Oletteko te muut lomilla jo? Mulla ei ole kussa sorvi ääri. Mulla ei ole ollut lomaa 1,5 vuoteen eikä tule. No miten sitä turhaa sitten pitämäänkään, se on totta. Kerran kun pääsee loman makuun, niin sitten se alkaa kyrsimään kuin sitä. Kyllä mä pääsin semmoiselle puolilomalle, että mun ei tarvii Pasilassa käydä ennen kuin vasta elokuussa, mutta kyllä mun töitä täytyy tehdä tältä käsin silti. Aivan. Ei se mitään. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille, jotka vielä työn ääressä pakertaa. Ehkä se loma sieltä tulee. Muistakaa rentoutua ainakin viikonloppuisin. Puhmena on itse asiassa maanantaisen siitä viikonlopusta. Mutta mennään listan aiheisiin. Niitäkin muutama kappale on taas tullut tuonne keräiltyä. Listan siis, mitä ei ole missään nimessä olemassa. Se, mikä on olemassa, on kuitenkin iPhone, josta puhuttiin viimeksi. Ja muistaakseni silloin sanoin, että onneksi puhuttiin viimeksi, niin ei tarvitse puhua kahdessa olemassa peräkkäin. Niin puhuttiin nyt kuitenkin. Mennään hinnat julkistettiin tällä kertaa. Ja sieltähän läsähti Soneralta hienosti 3 erinäköistä pukettia niin sanotusti kehiin, ja saa jopa ostaa itsellensä sen puhelimen ja sitoutuu kuitenkin tietysti Soneran käyttäjäksi 2 vuodeksi, mutta kaikki tietää varmasti jo hinnat, jos ei niin niitä voi tarkastella tuolta, mutta panelistit, mitä mieltä? Henrikillä oli ainakin jotain sanottavaa näistä paketeista. No siis mun mielestä ne on jo ihan järkyttäviä noi paketit, siis hinnoitukselta ja ylipäänsä siltä, että vaikka sä maksaisit sen koko laitteen saman tien, niin sä et saa käyttää sitä kuin Soneran verkossa ja sittenkin sun täytyy olla vähintään se 2 vuotta sidottu kuukausimaksuun. Että tässä on niin kuin väkisin painettu kyynärpäävoimilla toi jenkki malli tänne, joka mun mielestä on kaikkein huonoin matkapuhelin liiketalousmalli, mitä mä tiedän. Joten se on aika mun mielestä huolestuttavaa, että jos sitä ruvetaan enemmänkin väkisin tänne syöttämään, koska siis täällähän on totuttu siihen, että jos sä maksat puhelimen, sä saat puhelimen ja sä saat tehdä sillä ihan mitä haluat, tai sitten sä saat pakettipuhelimen, jolloin sä sitoudut 2 vuoden sopimukseen, mutta ei kumpiakin, ja ilmeisesti tää on vielä sen jälkeenkin, kun sä oot 2 vuotta sitä käyttänyt, niin sä oot silti edelleen Sonerassa lukittuna. Onko näin? No jos se kerran on, jos se on operaattori lukittu, niin ellei sitä, no tietystihän sitä useatkin ihmiset keksii, miten tämä hoidetaan. Tämä on näitä muitakin lukituksia purettu sen sopimuskauden jälkeen. Että kyllä, sama, esimerkiksi nokialaiset, jotka on, niin nehän viedään vaan sinne liikkeeseen ja siellä sitten poistetaan se. Just. No mutta kuitenkin siis tämä no, ylipäänsä tämä niinku, pitkä aika, se on kyllä totta. Tämä koko jenkkimallin tuonti tänne, ja mä oon ihmetellyt sitä, että miten tämä niinku edes lain kannalta onnistuu, koska mä oon ollut semmoisessa käsityksessä, että Suomen laki ei mahdollista sitä, että tämmöisiä sopimuksia voi olla niin kuin pelkästään, vaan että tämmöisiä mitä tahansa sopimuksia voi tarjota, kunhan on sitten se, että lukitsemattomia ja muuten täysin vapaita puhelimia joo pitää myydä. Joo, se, joo, on, se siinä on, menee vähän sitten, joo, no kyllä mäkin olen sitä mieltä, että siinä pitäisi olla semmoinen pykälä, että ei niin kuin saa tavaraa työntää palvelujen taakse. Mutta tietenkin, jos se nyt Suomessa meni silleen, niin sitten täältä kaikki muut Euroopan maat esimerkiksi ostaisi puhelimensa, mutta so what? No ei, se on meidän ongelma. Mutta eikö tarjota jossain maissa? Eikö jostain maasta saa ostaa? Italiastahan, tuossa oli vähän huhua, että verkkokauppa.com saattaisi ruveta sieltä tuomaan. Joo, ja tuolla oli Ranskassa on myyty noin täysin lukitsematonta, koska siellä nimenomaan laki velvoittaa. Mutta ei musta, niinku, ei tämä hinnoittelu, niin mä en nyt ole ihan vielä osannut päättää, että onko tämä nyt kallis vai ei. Että no siis eihän se niinku sillä tavalla ole. Niinku, esimerkiksi tuo 8-giganen niinku malli lähtee, niinku, eli siinä ei ole niinku, käytännössä ei ole maksua, että millä se on euron. Niin sillä saa sitten 1000 minuuttia puheaikaa, mikä on aika paljon. Tekstiviestiä 1000. Mikä on niin kuin silleen, no ehkä joku tarvitsee. Sitä dataa on ihan käsittämättömän vähän giga per kuukausi. Joo, tuo flat ratein puuttuminen on itse asiassa ollut, mikä on joo, kysyttänyt. Joo, ja sitten on kuukausimaksu on siinä 90, ja sitten mä rupesin niin kuin laskeskelemaan, että niin kyllä mä periaatteessa voisin maksaa ton siitä, mutta toi niin kuin 90 euroa kuussa, ja sitten sulla ei ole edes rajoittamatonta dataa. No siis se niin, se mutta siis siihen se kopsahtaa, että jos data olisi rajoittamaton ja niin kuin puhetta noin paljon, niin kun tuo laitteen hintahan, jos lasketaan tuolla minun Sonera hinnastolla, eli kun otetaan niin kuin 0, 0, 0, eli 0 puhetta, 0 tekstiviestiä, 0 dataa, niin kuukausimaksu on 2 euroa, ja sitten siitä on saatu sitten puhelimen hinnaksi 8 gigamallille suunnilleen 430 ja 16 gigaselle. 520, ja molemmat on semmoisia hintoja, että mä voisin niistä vaikka laitteena maksaa tuon verran. Voisin maksaa itse asiassa vähän enemmänkin. Mutta jos joku kuuntelija nyt niin kun löytää tuolta minun Sonerasta sen optio, että millä helvetillä siihen saa lisättyä se flat rate data. Että mä oikeasti kiinnostaisin tietää, että paljonko, kun mä yritin tuolla minun Sonera rakennan liittymäpaketti työkalulla, mikä Soneran sivuilla on, niin mä en löytänyt sieltä niin kuin data-ominaisuuksista mitään viitettä. Okei. Onko kellään kokemusta? Kyllä mä ainakin luulisin, ainakin huut näin kertoo, että kyllä tämmöinen pitäisi olla Soneran no, tarjolla. Kyllä mä ymmärtääkseni on, mutta, niin kuin, mutta sitten verrattuna siis muihin operaattoriin, niin jotenkin tuntuu, että Soneralla taitaa olla se flat rate data aika kallista. Siis Se, mikä mulla on, niin siis eihän toi puhelimena ole mitenkään sensaatiomaisen kallis, kun vertaa esimerkiksi sen 95 tai semmoiseen, että toi kun maksaa 16 gigasta, jos maksaisi sen 519 euroa, niin eihän se ole mikään. Mutta sitten vaikka sä maksat sen, niin sä oot lukittu Soneraan 2 vuodeksi, niin se on jotenkin, mä en ymmärrä mikä idea on ja millä tavalla se mukaan on kohtuullista. Ja sitten varsinkin, kun tota noin, tähän tietysti varsinkin, jos kysyy eräiltä henkilöiltä, niin tämä ei ole mikään tekijä, mutta justiinsa joku laski niiden komponenttien arvon, mitkä siellä sisällä on, niin ton rakennus maksaa Applelle $120 niin kuin per laite. Eikö se ollut 170? Se oli eurona sitä luokkaa jotakin. No joo, mutta siis... No sinne päin kuitenkin. Sinne päin kuitenkin, että aika priima hintaahan siitä maksaa, ja sitten sen lisäksi vielä joutuu niin olemaan lukittu tuohon, että siinä mielessä mä oon kyllä edelleen ankara iPod Touchin kannattaja. Joo, mutta musta se on nyt ihan sama, että paljonko se maksaa niille tehdä, että siis sen laitteen arvo laitteena on niinku tota luokkaa markkinoilla. Niin. Että musta ihan se... Tuolla chatissa Suvi sanookin, että komponenttien päälle logistiikka ja kokoaminen ja niin edespäin ja niin edespäin. Sehän on ihan selvää, ja se sanoo plus markkinointi. Mä oon sitä mieltä, että minä en maksa markkinoinnista. Se on niin kuin se, että... Totta kai kaikessa maksetaan markkinoinnista, mutta mä luulen, että niin kuin Apple on kyllä tämä iiluurin kannalta niin ollut se on voitolla siinä markkinoinnissa. Sen joo, on no, kyllä mä kans veikkaan, että sitä ei hirveästi tarvitse mainostaa missä. Suviko kysyykin, että kellä olisi Apple ilman markkinointia. Se on totta, markkinointihan on iso osa, mutta mä oon sitä mieltä, että mä en maksa sitä. Mä maksan siitä tuotteesta, mä en maksa markkinoinnista. Ja, mutta se markkinointi on osa tuotetta. Että ihan niin kuin sama, että... Ei minulla. No... Tuossa vasta kun luin yhtä kirjaa, siinä oli hyvin, että niin kuin tämä Pepsi ja kokis näin, niin sitten kun ihmisillä testattiin, että sanoitte, että tässä on kokista ja tässä on Pepsi, ja ne joi, ne tykkäsivät enemmän kokiksesta. Sitten ei sanottu niille, niin ne tykkäsivät enemmän sitä Pepsistä, ja sitten ne teki aivokuvaukset niille samalla meiningillä. niiden tyyppien niin kuin se mielipide muuttui niin kuin sillä aivotasolla jo siinä, että ne, saiko ne tietää, että onko se kokista vai Pepsi, että kyllä niin kuin Applella on sitäkin siinä mukana. Siis on totta kai. Ja siis, tai kaikissa tuotteissa, mutta se ei ole niin kuin se pointti. Ja Hannukin sanoi, että brändi maksaa ja niin edespäin ja muuta, mutta mä oon sitä mieltä, että saattaa olla, että isolle osalle sillä onkin merkitys, mutta mulle henkilökohtaisesti, mulle ei ole mitään väliä siitä, että onko se Pepsi vai onko se tota noin terroristikolaa, mutta tota noin, mulle merkkaa ainoastaan se maku. Mutta siis, tämä on itse asiassa asian sivustan. Että... Pistämme tämä pöytäkirja ylös, mutta jos palataan siihen, mikä nyt on niin tässä niin uutisen arvosta, niin toi keskiun nosti tuossa chatissa toi esiin, että siinähän on, vaikka sinne flat rate dataan, niin siinä tulee niitä Soneran homerun LAN-tukipisteisiin pääsyoikeus. Mikä nyt kotimaassa, jos sulla on 3G-yhteys, niin okei, jollakin tuppukyläpaikkakunnalla, niin ehkä helpottaa, että pääset nopeeseen yhteyksiin ja Pohjoismaissa. Mutta kun se ei Eurooppaa asti yllä, niin onko teidän mielestä... pääsyoikeudella Soneran, Telia Soneran, Home Run, LAN-tuki hotspotteihin niin merkitystä? Mä näen, että niitä on kuitenkin sen verran markkinoillisessa paikassa. Siinä vaiheessa, kun minä haluan käyttää nettiä, niin siinä kohdassa sitä tukiasemaa ei ole. Tietysti se, mikä tulee Euroopassa, on enemmän taas vapaita VLAN-verkkoja. Ainakin näin olen itselleni antanut kertoa, tai ainakin ymmärtää asian, eikä siinä mielessä. Siellähän meininki on vapaampaa kuin tänään. Siis mä oon sitä mieltä kyllä, että siis jos haluaa nimenomaan iPhonein, niin sitten mitä luultavammin on valmis maksamaan iPhonein hinnan, mutta tuollaiselle niin kuin peruskäyttäjälle, joka ajattelee, että haluanpa puhelimeen ja rupeaa tutkimaan niitä hintoja, niin joo, mä luulen, että iPhone ei missään nimessä ole se ensimmäinen, mikä listalta ei, on. Mä oon aina sanonut, että ei koskaan kannata olla naimisissa sen liittymän kanssa. Jotenka siinä mä oon niin täysin vastaan, mutta niin tietysti tässä olet täysin oikeassa. Jos nyt nimenomaan haluaa iPhone, niin jos ei sitä mitenkään muuten saa, niin sittenhän se on oltava naamissa. Ja siis... sanoma. Niin, kerro vaan loppu. Ei, mulla oli se, että siis jos tilanne olisi esimerkiksi se, että mä olisin jo Soneran asiakas ja mä olisin tyytyväinen Soneran asiakas ja mulla olisi niin kuin ajankohtaista, että mä vaihdan puhelinta, niin siinä tapauksessa saattaisi olla ihan ok. mutta tota noin, tommonen, että kun suomalaiset ei ole tottunut siihen, että ne joutuu vaihtamaan liittymää puhelimen takia, ne ei ole koskaan aikaisemmin joutunut tekemään sitä, ja mä uskon, että osalle porukkaa tämä on tarpeeksi iso syy, mutta mä luulen, että se ei ole isolle yleisölle, se ei missään nimessä ole mikään syy vaihtaa liittymää. Joo, mutta hei, se tavallaan kun tässä niin kuin Sonaran kohdalla, niin tässä on nyt se, että tässä on nyt se vääristymä, että kun se laitteen hinta tiedetään, niin kuin se, että mistä tässä nyt maksetaan, niin tässä nyt maksetaanko me liikaa tuossa, tai maksettaisiko tuossa liikaa noista palveluista. Että tuossa oli laskettu muun muassa DigiToday'n puolesta, niin paljonko noiden lopullinen hinta, kun sitä vaan saa sen 2 vuoden sopparilla, niin sen liittymähinta, jos otti noita paketteja, mitkä sieltä muun muassa dataa, niin vaihteli 900–2250 €. Eli siellä niin kuin 2 000 pahimmillaan melkein tulee sille niin kuin liittymälle ja palveluille 2 vuoden aikana hintaa. Ja se on, niin kuin, se on jo pahasti yli. Että siinä ei niin kuin enää sillä niin kuin laitteella on enää niin kuin ja sen houkuttelevuudella niin mitään tekemistä oikein. Että ottaa huomioon, että miten esim. Ton datahinta tipahtaa koko ajan. Ja samaan niin kuin, no puhelujen hinnat on aika tasossa nykyisin, mutta mitä itse olen huomannut esim. Ton Saunalahti-pakettini kanssa, reilu vuoden on sitä pitänyt. Se edelleen on aika hyvä diili, mitä maksan siitä, mutta kun ensi kevät koittaa, niin kyllä mä maksan silloin siinä liittymästä ylihintaa. Että pölypallo. Se on, siis mä luulen, että murrettuja iPhoneja tullaan näkemään hyvin paljon. Ja se on. Ja se onkin mielenkiintoista nähdä, että miten Suomessa se käytännössä tehdään, että onko se niin kuin pakollista, ennen kuin sen puhelimen voi ostaa, niin täytyy tehdä liittymä Soneran kanssa. Ja sitten, että sen jälkeen, mitkä on ne kulut siitä, että jos sen haluakin pistää poikki sen sopimuksen. Että siis se, että jos on maksanut... Senhän saat olla minun Sonera systeemillä, niin siinähän tulee sitten 50 sillä halvimmalla vaihtoehdolla vaan niitä liittymäkuluja sille 2 vuodelle. Eli jos niinku haluaa sen, tosissaan haluaa sen puhelimen ja kräkätä sen, niin ei se 50 nyt enää niinku paha ole maksella sitä. No joo, se on kyllä. No ei, näin mä kanssa veikkaan. Et tarkoitat ilmeisesti sitä, että ottaa niinku sen liittymän ja sit kun on murtanut sen, niin heittää SIM-kortin kaapin perälle ja laittaa minkä ikinä haluaa siihen. Kyllä. Siis sehän on tässä, mikä on huomattavaa, niin on se, että mä luulen, että itse asiassa noi ensimmäisen sukupolven iPhone tulee olemaan osaksi edelleen kovaa valuuttaa myös Suomessa, koska se on halvempi, jos sen saa jostain hankittua, niin kuin vaikka eBaystä tai vastaavasta, ja siihen saa sen iPhone 2.0 softan, ja sitten kun Suomessa on aika paljon 3G-kattoaluetta, mutta ei läheskään koko Suomea, jolloin niin kuin ei ole tästä uudesta iPhoneista ei ole GPSn lisäksi mitään lisähyötyä. Joo, mutta jos katsotaan sitten taas se, että asukasmääriä, että miten 3G-peitto niin kuin on, ei maantieteellisesti, vaan niin kuin ihmismäärien kannalta näin, niin kyllä sillä sitä asiakaskantaa löytyy. Että. Ja toi nimenomaan, kun toi on laite, millä niin mikä on niin kuin tarkoitettu tai toimii helikkari hyvin niin kuin mobiilisurfauksessa, niin kyllä sitä 3G:tä rupeaa aika äkkiä kaipaamaan. Niin, siis mä en ole kokeillut sitä, mun pitäisi kokeilla sitä, kun siis N95:llehan on se softa, mikä muuttaa niin kuin N95:n VLAN-tukiasemaksi. Etkö jos Erkka on käyttänytkin sitä? Joikuspotti, joo. Joo, niin sitä iPod Touchin kanssa, koska sitähän siinä on se paketti, ja itse asiassa se saattaa olla tietysti pitemmällä juoksullahan se on huomattavasti halvempi niin, mutta se saattaa olla lähtökohtaisesti halvempaa niin. Kyllä, joo. Ainakin kannattaisi kokeilla. Koska N95:n hinta tippuu kovasti, ja sitten jos, kun se muuttaa VLAN-tukiasemaksi, niin sitten sitä voi käyttää saumattomasti tuossa tuon iPod Touchin kanssa, ja siinähän ei ole loppujen lopuksi mitään eroa siinä vaiheessa muuta kuin, että sillä ei voi soittaa puheluita, mutta kun tässä nimenomaan painotettiin niitä surffailuominaisuuksia, niin... Mä rupesin miettimään tota kanssa, että tota flat rate, että mä en tiedä miten sitä, se mikä nyt tässä on hemmetin hienoa, että tulee tämä iTunesin tämä App Store, ja se voi olla ihan oikeasti semmoinen tekijä, joka muuttaa jollakin tavalla, niin kuin miten ihmiset ajattelee kännykkäsoftaa, ja että kännykälle voi ostaa, ja kannattaa hankkia softaa, ja se on niin kuin suht helppoakin jopa sen myötä. Mutta tuota, en tiedä mitä sieltä tulee, mutta noin toi gigatavun kuukausirajoitus tuossa liittymässä, niin ottaen huomioon, että siitä on aika hyvin otettu pois kaikki semmoiset toiminnot iPhoneista, että tästä niinku dataa saisi oikeasti isosti liikkumaan. Koska niinku mulla tulee helposti yli giga niinku kuussa puhelimella datan siirtoa, mutta iPhonea ei voi käyttää modemina läppärille. iPhone, sä et voi niinku päivittää siihen podcasteja ja tämmöisiä. Ja sitä sä et voi käyttää sitä. Sitähän ei tiedä, että mitä tuon 2.0-firmissa niin no, kanssa se, se voi olla, että se tulee näin, mutta jos se on niin nostaa sitä tietenkin jonkun verran. Ja sitten ainakin VoIP on tällä hetkellä taitaa olla, niin kuin, että ei ihan hetkeen saa, mutta ilmeisesti appien kanssa kautta saattaisi tullakin jopa. Että toisaalta taas sitten, että voi niin hirveästi himottaa tuo iPhone, mutta sitten kun mä rupean miettimään, että mitä mä teen tällä hetkellä mun puhelimella niin kuin päivittäin, ja ne ominaisuudet, mitkä mun mielestä tekee omasta puhelimesta hyvään, niin tosta ei löydy yhtään niistä. Joten siitä saitte markkinointipellet, ei auttanut markkinointi. Mennään eteenpäin. Auttaa, kun minä haluan sen, tehkää sitä parempi, niin minä voin ostaa sen. Mä itse tässä vertaan sitä omaan HTC-luuriin, niin mä saan suurin piirtein samat palvelut iPhoneista paremmissa kuorissa vaan. Eipä toimi MMS-viestit siinäkään. Sinun striimauskone sitten. Hei, vaihdetaanko... Vaihdetaanko Nokiaan? Vaihdetaanko Symbianiin? Se on ihan sama, koska ne on sama lafka. Eli Nokia meni ja pämäytti ja meni ja osti Symbianin, eli sehän on tämä ohjelmointialustava, miskä sitä pitäisi kutsua järkevämmin sanottuna, johon Nokian luurit tästä eteenpäin vahvasti kaikki ovat pohjautuneet, paitsi tietysti nämä internet-tabletit, mutta te, jotka olette enemmän Nokia-immeisiä, niin mihin tällä on vaikutusta? Miten te näette tämän? Miksi? No, toi, mitä on seurannut tolleen laiturilla aurinkoa ottaen, niin, aihe, asian kulkua, niin semmoisen tuosta prosessorissa taisi olla näistä mittasuhteista, että ennen tätä kauppaa, niin Symbian omistushan meni jotenkin sille, että Nokia 56%, sitten Ericssonilla oli reilu 15%, ja Sony Ericssonilla vähän alle 15%, ja sitten oli Panasonic joku 10%, ja Samsung joku 5%, jotakin sitä luokkaa. Eli Nokialla oli jo enemmistö, mutta sitten esimerkiksi näitä muita oli, ja tätä S60, mikä nyt on, taitaa näistä Symbian alustoista, niin olla se lupaavin ja ehkä eniten jalostetuin. Haukkukaa pois, jos olen väärässä. Ja sitten on näitä UI-guuta, mitä taitaa joku, kuka sitä käyttää, onko se Ericssonilla se. Ja sitten Moappi, mikä on jollakin toisella. Eli ne niin kuin ilmeisesti se on vähän hajautunut nyt tämä, niin kuin tämä Symbian kehitys silleen, että jokainen valmistaja hyysää sen oma alustansa kanssa. Ne on niin kuin nimellisesti Symbiania, mutta sillä on niin kuin sitten semmoisia eroja, mitkä tekee sitä laitekannasta tai sitä alustakannasta aika erilaisen. Ja nyt olisi niin kuin tavoitteena, että kun Nokia handlaa ne kaikki, niin sitten voidaan lähteä yhdistämään niitä ja se kehitys olisi vähän sujuvampaa. Ja jos halutaan tehdä jotakin muutoksia ja viedä jonkin suuntaan, niin sitten se ei ole niin kuin enää kompromissia niin kuin viiden yhtiön kanssa ja kolmen alustan kanssa, vaan siinä niin kuin pyrittäisiin siihen näin, että yksi vie eteenpäin ja muut pääsee käyttämään. Tässähän oli myös sitä, että siihen tulisi tätä avoimuutta, Symbianin enemmän. Että niin kuin siinä mielessä ihan hyvä, koska Google Android tulee yhdeltä rintamalta, Apple tunkee tätä omaansa hyvin suljettua niin yhdeltä, niin kyllä niin kuin vaatii, että Symbianin puolella niin sitä komentoa pitää varmaan keskittää, että pystytään niin kuin tekemään, reagoimaan markkinoihin ehkä paremmin. Aivan. Että mua niin kuin rasittaa ihan suunnattomasti, että periaatteessa mulla ja esimerkiksi tyttökaverilla on, sillä on Sony Ericsson, että meillä on molemmilla esimerkiksi Symbiania taitaa olla. En tiedä, mitä sillä on siinä. Mutta se, että niin kuin periaatteessa samaa softa-alustaa molemmilla, mutta ei voi niin kuin, niiden puhelimien välillä ei niin kuin saa mitään semmoista, että olisi samoja softia tai jotain niin kuin yhteyksiä saada aikaan. Niin. Aivan. Eli se on sama niin kuin nämä Windows-luurit. No, se on Windows on ihan hyvä esimerkki kanssa, että niin kuin Windows-luurit, niin ne kehittää niin kuin tiukassa Microsoft-komennossa sitä näin, ja siitähän näkee, että mitä helvetin hienoja ne nykyisin on. En minä tiedä. Mutta joo, ei siinä mitään, siis Nokia... Oletko sinä, Pörni, sinähän aiot siirtyä Nokia-leiriin heti, kun tulee semmoinen hieno kosketusnäytöllinen Nokia, ja huujen mukaan se... Kosketusnäytöllinen ei tule olemaan mikään high-end-luuri, mistä minä olen ainakin hirveän pettynyt. No katsotaan nytten. Niistä on luvattu jopa tälle vuodelle, mutta ensi vuodelle sekin menee. Itse asiassa minulla oli tarkoitus N96 lähteä hankkimaan, mutta sitten tuli iPhone. Sen verran on tosiaan tuon touchscreenin jäänyt kiinni, että mun mielestä se on ainoa oikea tapa tehdä puhelimia touchscreenillä. Jotenka joku semmoinen malli se voisi olla, mutta katsotaan nyt. On itse asiassa itse odotan mielenkiinnolla, mikä on Nokian vastaus nimenomaan tämän tyypinsä kanssa. Mitä sieltä pukataan, mihin... Eikö siitä tullut joku semmoinen, sitä ollut tulossa semmoinen niin ei niin kallis ja ei niin suorituskykyinen sitä kosketusnäyttö. Mä kuulin tämmöisiä huhuja. No tietysti se olisi se, millä tavalla ne pystyisi taistelemaan iPhonea vastaan, niin on lyödä pikkasen hintaa kuitenkin. Alaspäin, ettei nyt mennä siihen 800€. Joo, mutta luokkaan, niin. Mutta... Niin no joo, no olisihan se ihan hieno, että ne saisi semmoisen niin kuin semmoisen mainitsemisen arvoisen puhelimen tuonne alempiin hintaluokkiin kanssa. Että. Niin, itse asiassa mä oon hämmentävä, että siis kauanko N95 on ollut markkinoille? 1,5 vuotta. Suurin piirtein joo. Ja se on edelleen niin kuin semmoinen, mistä niin kuin referenssipuhelin vähän joka paikassa. No sehän oli selkeä lippulaiva Nokialta. Että niin, on en tiedä, minkä takia, onko tämä se syy, minkä takia N96 tällä hetkellä tökkii. Että sen pitäisi olla parempi kuin se jotenkaan. On siinä televisio. No siinä on televisio, mutta ilmeisesti siinä on jotain nyt heikkouksia. Tai sitten tällä hetkellä panostetaan tubeen täysillä, jotta saataisiin äkkiä iPhonelle jotain vastinetta vielä tälle vuodelle. En tiedä. Mutta semmoista se on. Mennään äkkiä eteenpäin seuraavaan vaiheeseen, ettei jämähdetä täysin myöskään Nokiaa, vaan mielenkiintoista on myös tapahtumassa internetmaailmassa, sillä domain-nimiin ollaan saamassa joidenkin mielestä haluttu muutos. Eli nämä viimeisimmät top-level-häskälät, eli siis .fi ja .com ja nämä, niin ne meinataan vapauttaa. Näin ollen mekin saataisiin piste puhujan kulma ilmeisesti, jos laitettaisiin vaan tarpeeksi pätäkkää tiskiin. Aika julmetusti pätäkkää tiskiin. Enkä tiedä, olisiko se loppujen lopuksi edes yhtään niin kätevä, mutta se on. Sulla piste puku. Niin, tai puhku. Tai puhku. Niin, ei puku. Siis mä oon ollut yllättynyt, että monien ihmisten mielestä tämä on kauhean negatiivinen muutos, mutta musta itse asiassa tämä on varsin hyvä ja positiivinen muutos. Kerro toki. Niin. No ensinnäkin siinä on se, että se ei enää tule sen jälkeen olemaan niin vahvasti tuon yhden järjestön kontrolloima tuo, mutta ehkä kaikkein tärkein, mikä siinä on, niin on se, että se ei ole enää lukittu meidän latinalaispohjaisiin tai arabialaispohjaisiin merkistöihimme, vaan että ihmiset ympäri maailmaa, koska kyrillisiä aakkosia käytetään hirveästi. Kiina on tietysti ihan oma systeeminsä. Mun mielestä niillä on ihan yhtä suuri oikeus käyttää omaa merkistöään kuin meilläkin. Joo, tavallaan se on vähän kaksi eri asiaa, että niin kuin vapautuuko se, että että meillä on .biz.com.fi.info.net ja niin edelleen. Niin, vai, et, niin se on taas niin vähän irrallinen asia siitä, että merkitystä. No se liittyy tähän samaan, koska ne vapautti sen tässä samalla. Mutta siis mitä noihin päätejuttuihin tulee, niin mun mielestä sekin on hyvä puoli sen takia, että ongelmahan on ollut pitkään ja koko ajan hankalampaan suuntaan on menossa, että mitään järjellisiä domaineja on hankala saada. Ja mun mielestä noita loppupäätteitä on tarvittu jo pitkään akuutisti enemmän. Ja siis mä en usko, että tämä menee siihen, että joka ikinen firma rupeaa niin kuin tekemään omaa päätettään ja muuta. Siis ei siinä ole .Apple. No joku .Apple saatetaan saada, tai Microsoft saattaa olla .ms, tai jotain tällaisia isoja, mutta... .live. Mutta, no varmaan, mutta... .Nokia. Mutta siis mä luulen, että suurin osa firmoista ei kato sitä tarpeelliseksi ihan sen takia, että siinä on ihan hirvittävä kustannus siinä hommassa. Se, mikä tässä on vähän ongelmallista, mistä ihmiset puhuu, niin joistakin sellaisista niin kuin esimerkiksi .nevs tai .... mitä tällaisia nyt niin kuin yleisiä voisi olla, .pornkin varmaan on siinä listalla, niistä tulee ihan hirveä tappelu jossain vaiheessa, mutta niinhän se on aina, kun mahdollistetaan jotain uutta, niin tulee tappelu ja tulee kärhämää ja tulee vaikka mitä, mutta mun mielestä se ei ole mikään syy rajoittaa innovaatiota, kunhan se pystytään pitämään jonkinlaisissa rajoissa, ja neillähän on jo mietittynä systeemejä, millä tuommoiset tappelut saadaan pidettyä vähän kurissa. Mä olisin nähnyt mieluummin. Lopullisesti se menee jopa tämmöiseen, että kuka maksaa eniten, niin saa sen. Niin. Mutta mä jotenkin se vaan niin kuin hämmentää siinä, että niin kuin, et sen sijaan, että kun on puhuttu, että tulisi tämmöisiä niin kuin .bank, .sex, .porn, .jotakin, niin tavallaan se, että kun olisivat tehneet semmoisen niin kuin, tekisivät niin kuin säännöllisesti aina semmoisia julkaisuja näin, että okei, nyt olisivat vaikka niin kuin 30 tarkennetta. Siis mä luulen, niin sen sijaan, että se niin kuin vapautuu ihan totaalisesti. Siis mä luulen, että tuossa alkaa olla se kysymys, että niitä alkaa olla jo nyt hirvittävä määrä niin kuin yhden organisaation hallinnoitavaksi. Niin sitten jos niiden täytyisi koko ajan lisää, niin tuosta Ikannistahan tulisi aivan megalomaaninen konserni. Ja sitten jossain vaiheessa, kun niillä alkaisi olla liikaa paskaa, se saattaisi jossain vaiheessa ruveta kaatumaan se systeemi oman mahdottomuuteensa, ja tämä, että tällä tavalla jaetaan, että Ikan on tavallaan niin kuin, se valvoo sitä, mutta se ei hallinnoi sitä kokonaan, niin mun mielestä se on ihan hyvä systeemi. Ja näitä tulee varmasti siis semmosia, että näitä tulee sellaisia, koska tämähän on kallista, niin ihmiset rupeaa myymään tilaa jollain hyvillä päätteillä. Niin kuin tähänkin asti ihmiset on myynyt tilaa tai domaineja aikaisemmin, tai varmaan tulee paljon sellaisia uusia, jotka vaan niin, kun siinä vaiheessa, kun menee rekisteröimään jostain palvelusta, niin siinä tulee listaan 50 niitä lisää, niitä päätteitä, ja mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa. Mun mielestä se mahdollistaa sen, että kun internet kasvaa koko ajan, niin osoittaistonkin pitää kasvaa. No joo, tietysti tässä nyt sitten taas sidotaan päätteet palveluihin, siinä kun joku nappaa varmaan kovaa hintaa nimenomaan XXX ja pornit pois, niin se tulee olemaan rikas ihminen, kun se saa sitten laskuttaa sitten näiltä muilta niitä, kun ne käyttää niitä. No, mutta sanoisin, että se ei ole järjestelmän heikkaus. Onhan se, siis sehän on liiketoimintamalli siinä, missä muutkin, että kyllähän näistä nyt jo maksellaan näistä niin kuin esimerkiksi pizza.comhan myytiin justiinsa jollain ihan järjettömällä summalla, että ainahan se on ollut tällaista. Mutta nyt lähtee itse asiassa pois nämä. Jos joku nyt on panttaamassa sitä hyvää osoitetta, ja sitten, no perhana, niin ne poisti sen. No, mutta toisaalta se myöskin eliminoi sitten tällaisten, että ihmiset kiusallaan rekisteröi jotain sellaisia, mitä joku toinen tietää, että näitähän oli aika paljonkin, varsinkin silloin, kun internet alkoi kasvaa, että ihmiset niin kuin nappaili niitä vaan silleen, että ne saa myytyä ne pitkästä aikaa, mikä mun mielestä on vaan lapsellista. Mä luulen, että niin kuin tämä siirtymä, niin kuin old habits die hard, että siirtymä on aika hidas. Innostus... On, eikä niitä paljon varmaan tukka heti alussa. Niin, että mä luulen, että niin kun, aika harva ei tule olemaan semmoinen räjähdyksen omana, että niin kun, se aiheuttaisi niin kun hirveästi niin kun sekavuutta. Mutta toisaalta kyllä se niin kun edelleenkin, kun ihmisillä on vaikeuksia niin kun hahmottaa näitä bis.com ja bis.info ja näitäkin, niin tavallaan sitten yhtäkkiä, kun se osoitteen muoto jo vaihtuu pahimmillaan, että mä en ehdota, että luovutaan kokonaan noista ja siirrytään takaisin IP-osoitteeseen. Mutta siis tavallaan tässä on niinku toisaalta taas sitten niinku vaikka se on sekaavaa, niin toisaalta millä tavalla ihmiset menee nytkin nettisivuille, vaikka ne tietäisi sen suunnilleen sen osoitteen, nehän menee jollakin hakukoneella. Googlettaa itsensä perille. Mä meinasin just sanoa tämä, sitä. Niin, että niinku se sinällään niinku ei niin kuin ole mikään ongelma varmaan käyttäjälle, mutta tuota, mä niin kuin hämmentän vaan ihan sikana se, että tuota, et tehdään näin radikaali loikkaus, joka niin kuin mahdollistaa jo sen, että niin kuin nettiosoitetta ei enää niin kuin voi tunnistaa nettiosoitteeksi, jos sulla voi olla niin kuin. Mutta kyllähän se perusmuoto pitää edelleen pintansa, siis ethän sä pysty mitä tahansa pistää sinne vieläkään, että se on se piste jotain. Niin, mutta tavallaan se, että niinku, se, tähän asti se on niinku yleensä sille, että sana piste kirjain yhdistelmä. Tai niinku, tämän, se on niinku se ihan pituus on sille, että se alkuosa on pitempi kuin se loppuosa. Mä en tiedä, onko tällä oikeasti mitään merkitystä. Siis mä uskon nimenomaan päinvastoin. Mä luulen, että se selkeyttää tätä hommaa. Koska niin, jos sitten tuleekin yhtäkkiä näin, että niin Nokia ostaa oman niin piste Nokia näin, niin sen sijaan, että sulla on niin Nokia piste se ja Nokia piste fi, niin sulla onkin fi piste Nokia ja se piste Nokia. Että tavallaan niin se niin tapa, niin millä niin hyvin vähäeleisesti tällä hetkellä pystytään niin ilmaisemaan, että tämä on nettiosoite, niin tavallaan se muuttuu siinä. Mutta en mä tiedä, ei se nyt mikään niin ylitse pääsemätön ongelma, mutta niin tavallaan jotenkin siis silti mä oon mun mielestä tämä estää hämmennystä nimenomaan sen takia, että ei tarvitse tehdä. Koska kun nettisivuja tosiaan tulee lisää, domaineja rekisteröidään koko ajan lisää ja lisää, niin jossain vaiheessa, jos ei jotain tällaista tehtäisi, niin ne olisi niin hirvittäviä merkkirivejä. Jossain vaiheessa päästäisiin siihen pisteeseen, että ei ole enää mitään muuta domaineja kuin että tehdään joku 128 bitin hex-koodi, että päästään johonkin. Ei se nyt ihan siihen mennä. No se oli tietysti liioittelu, mutta siis tarkoitan sitä, että ne menee koko ajan monimutkaisemmiksi. Mutta se siis, mielestäni olennaisinta siinä on, mitä Erkka sanoi tuossa aikaisemmin, että nykyään hirveän monet ihmiset menee Googlen kautta, vaikka ne tietäisi sen osoitteen. Mua ärsyttää se tapa ihan hirvittävästi. Mä en tiedä, minkä takia mua jotenkin aina pureen kynsiäni, niin kun mä näen jonkun ihmisen, jos ne etsii vaikka tota bussiaikatauluja, niin sen sijaan, että ne kirjoittaa matkahuolto.fi, niin ne kirjoittaa Googleen matkahuolto ja sitten klikkaa sitä, joka on mun mielestä huomattavan paljon monimutkaisempaa, hankalaa ja aikaa vievempää kuin kirjoittaa matkahuolto.fi. Toisaalta se kertoo, niin kun, okay, on kahdenlaista niin kun hakukoneella osoitteeseen menoa, että esimerkiksi mä kirjoitan Firefoxin osoitekenttää, vaan aina ne avainsanat ja sitten se menee Googlen kautta sinne. Mä en niin kun itse edes niin kun huomaa, että se meni Googlen kautta sinne. Mutta sitten tuota, matkahuolto.fi, niin tapauksessa, niin kyllä se tavallaan niin osoittaa sen, että ei ihmiset vieläkään niin handlaa, niin että mitä kaikkea pisteä jotakin on. Että niin kuin, onko se .fi vai onko se .com vai onko se .net. Että sen sijaan, että lähdettäisiin niin arvuuttelemaan, että jos ei ole varma, että onko se nyt matkahuolto.com, niin mennään sitten Googlen kautta. Ja niin kyllä se niin kuin senkin ymmärtää, vaikka ei se nyt niin vaikeaa varmaan olisi päätellä. Mutta okei, meillä tulee jo tausta musiikkia tuolta noin enää aiheessa luultavasti. Kuka soittaa? Panhuilut! Itse ei hirveästi ole. Panflutes plays the classics. No niin, mennään eteenpäin. Joo. Eli tämä ei ole siis ongelma nörteille se, mikä tulee olemaan ongelma, mikä mun mielestä oli mielenkiintoinen otsikko. Eli siis nörttienkin kuuluu maksaa TV-maksu. Mikä ei muuten siis pidä paikkansa. No, mutta otsikko oli hieno ja IT-viikko, kun julkaisee, niin minähän lukasen se heti. Meinaan siellä lävätettiin tällä tavalla siis, että Saunalahti tiedotti tänään tarjoamassa omille ja Elisana laajakasta asiakkaille terveenpiirtolähetyksiä olympialaista, joka ei muuten liity tähän asiaan millään tavalla, mutta viestintäviraston mukaan näiden lähetysten katsominen myös tietokoneella vaatii TV-luvan. Okei, mutta mielenkiintoinen, kun lähdin itse pureutumaan tähän pointtiin, oli se, että menin tänne tvmaksu.fi ja siellä usein kysyttyjen kysymysten kohdalla oli tämmöinen. Tarvitseeko tietokoneesta maksaa TV-maksua? Vastaus kuuluu näin. Tietokoneesta, jossa on niin sanottu TV-kortti tai jolla on mahdollista vastaanottaa reaaliaikaista TV-lähetyksiä esimerkiksi IPTV-välityksellä, tulee maksaa TV-maksua. Tämä on ollut jo vanha juttu, kun me puhuttu tästä syksyllä. Me puhumme sitten nyt uudestaan, koska se on nyt popsahtanut tuolta. Tämä on ihan yhtä hemoon paskaa. Tämä on niin kuin, vaikka sinne lukisi mitään, niin ei sitten... Joo, ja siis... Se... Sitä tarvitsee noudattaa. Siis kun ei siinä edes sanota, niin kuin, siis olennainen ero, millä tällä tarkoitetaan sitä, on sitä, että jos IP-verkon ylitse lähetetään säännöllistä televisiosignaalia tai televisio-ohjelmaa, joka vastaa sitä, mitä näytetään televisiosta ja josta kuuluu maksaa televisiolupamaksu. Mutta esimerkiksi kun Pörni oli laittanut tuonne meidän olemattomalle listalle esimerkin, että katsottiinhan tässä MM-kisat, jääkiekon MM-kisat justiinsa, ja taisi tulla jalkapallon M-kisatkin sieltä, niin siis Areenan kautta, niin se ei ole sitä, koska silloin on kyse, vaan sinne on laitettu tavallaan niin kuin Yleisradio on vapaaehtoisesti halunnut tarjota nimenomaan nämä ohjelmat suorana katsottaviksi. Kyseessä ei ole sitä, että ne lähettää jatkuvasti televisiota vastaavaa ohjelmaa. Mutta siis myönnätte kuitenkin sen, että tuo on virheellisesti kirjoitettu, jos on näin kirjoitettu. Joo. Mä en sano, että se virheellisesti, mutta se, mun mielestä se vastaus on hyvin epämääräinen, eikä vastaa kysymykseen. Mä lähdin miettimään tätä taas TV-kaistan kannalta, joka on aivan loistava palvelu, niin siellähän et pysty seuraamaan reaaliaikaista. Sehän on vaikin nauhoitettu. Joo, mutta sä saat sitä kautta televisiota vastaavaa palvelua, eli sä saat sieltä kaikki televisio-ohjelmat, mitkä sä voisit vastaanottaa muutenkin. Eli tuossa lauseessa, minkä he ovat laittaneet, niin ei ole mitään muuta kuin huonosti muotoiltu. Se on huonosti. Kotas. Kyllä se on huonosti muotoiltu. Paheksuu todella paljon. Saanko tarttua niin kuin lillukavarsiin? IT-viikko tai DigiToday, joka niin kuin IT-viikon jututkin taitaa tehdä, niin miksi ne otsiko, että nörttienkin kuuluu maksaa TV-maksu? Eli niin kuin ne tässä nyt viittaa ihmisiin, jotka niin kuin katsoo vaikka TV-tä tietokoneensa kautta. Luulisin, että nämä on nyt kaksi julkaisua, jotka niin kuin jollakin lailla yrittää profiloitua siihen, että niin kuin ei ole... Tämmöinen tietoyhteiskunta on täällä ja tänään ja kaikki ihmiset kuuluu siihen. Niin minkä jumalauta takia ne niin kuin laittaa tämmöisen nörttienkin kuuluu maksaa TV-maksu? Mulla on niin kuin tämmöinen retoriikka, niin kuin mulla ottaa päähän. Olen samaa niin mieltä. Ihan niin kuin kukaan muu kuin joku nörtti. Nörtti ei voisi niin kuin osata katsoa jotakin TV-tä tietokoneella. Sen takia itse muutinkin tuota otsikkoa. Siis mun mielestä tämä on ollut aina hyvin, hyvin selkeä kysymys. Jos sulla on TV-vastaanotin tietokoneessa, totta kai sä maksat TV-lupaa. Oli se vastaanotin sitten virtuaalinen tai joku palikka, mutta esimerkiksi Areenan tapauksessa ei ole kyse televisiosignaalin vastaanottamisesta eikä sitä vastaavasta signaalista. Et sitten kun Areenaanhan on tulossa, mun käsittääkseni tämä ei nyt ole mitään suurta sisäpiirin tietoa, vaan näistä suunnitelmista on puhuttu julkisestikin, enkä tiedä siitä yhtään sen enempää, mutta siis on puhuttu siitä, että kun Areena muuttuu nimenomaan TV-lupa maksulliseksi, tai sinne tulee se TV-lupa maksullinen osa, niin siellä pystyy katsomaan suoraa televisiolähetystä, Ylen kanavia, koska tahansa, missä tahansa. Ja sehän on ihan selkeä asia. Silloinhan on nimenomaan kyse tästä. Aivan. Pörni nosti TV-kaistan esiin, niin sulla oli havainto, että se toimii nykyisen iTunesin kanssa, mikä oli ihan mielenkiintoista. Tai ylipäätään. Kyllä, siis uutena featurena on myös tullut tämä MP4-formaatti, ja se tekee siitä omasta suosikkilistastaan syötteen, joka tietysti toimii iTunesin kautta, ja näin ollen voit ladata iTunesiin haluamasi televisio-ohjelmat ja ei muuta kuin iPod Touch kiinni siihen ja siis, katselemaan. Minä voin sanoa tuosta, että jos televisiosta tulisi enemmän hyvää ohjelmaa, niin toi on semmoinen palvelu, että mä ottaisin TV-luvan ja ton systeemin mistä sinä ihan vapaasti. Tiedät, sieltä ei tule, jos sinä et katso sitä? Kyllä, ikävä kyllä päivittäisessä tilanteessa joutuu kuulemaan ihmisiltä paljon juttuja TV-ohjelmista. Ja täytyy sanoa, että kyllä minä, kun mä selaan Hesarin usein ruokapaikka kohisevassa, niin, kyllä mä vilkasen sille yliolkaisesti TV-ohjelmat ja katon sille, että mitä siellä nykyään, mitä kuuluu televisiolle. Ja täytyy sanoa, että tällä hetkellä ainakin muutama iloista poikkeusta lukuun ottamatta televisiolle kuuluu huonoa. Televisio voi paremmin kuin koskaan. Nythän on kesä, eli tämähän on television niin kuin kulta-aikaa. Television uusintojen kulta-aikaa. Jos joku on jäänyt katsomatta, voit katsoa sen nyt. Mutta voi Henrik, sitä voi ajatella myös näin, että televisio ei ole koskaan ollut niin laadukas kuin se on nyt. Jos katsot yhtään taaksepäin, mitä TV:stä on tullut, niin sieltä on tullut hirveätä paskaa. Vuosi vuodelta sieltä tulee vaan parempia ohjelmia. Se on perspektiivistä kiinni. Rohkenen olla eri mieltä, mutta... No, sano joku hyvä ohjelma, mikä on joskus aikoinaan tullut. Mikä se on se kehityksen kaari? Voi kuule. Tässä oltaisiin vielä ensi viikolla. Mä itse asiassa tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Käydään sitä ihmeessä, mutta ei käydä sitä nyt tässä. Ei käydä nyt. Ei. Mutta mä oon just siihen toiselle suuntaan niin kallella. Mutta ihan sama. Kyllä. Ei väliä. Ja toinen, mistä aina plussa on TV-kaistan asiakaspalvelu, mikä toimii. Sinne voi heittää villeimmätkin ideat ja niitä ainakin puntaroidaan. Joskus ne jopa toteutetaankin. En kyllä tätä kyseistä featurea toivonut, koska minulla ei ole mitään iPodia. Pitäisiköhän sinun, sulla on tämmöinen disclaimer, sä oot vähän kiitollisuuden velassa nyt TV-kaistalle. Sinähän saat sitä ilmasta jotakin. No. Mukaa kyselyn palkintona. Kyllä, siis se oli voitto. Suorastaan. Mä luulen, että ne tietää, että Pörni on suuri podcast-hahmo ja sitten ne voitelee sitä silleen epäsuorasti. Se voi olla. Mä ihmettelinkin, minkä takia mulle tuli noin TV-kasta T-paidat ja banderollit tuohon, mihin ne pitää kiinnittää. No ei se mitään. Loistaa paljon. Mennään jo eteenpäin. Meillä ei ole paljon listalla, mutta postissa tuli semmoinen hieno banderi, minkä voi laittaa nettiin. Disketillä. No niin. Pistetään web-sivuille. Otetaan toinen surkea uutinen. Kuka nämä on etsinyt uutiset tälle listalle? Levy-yhtiöiden asianajaja ehdottaa, että piratismista tuomio ilman suoria todisteita olisi parempi, koska on niin pirun vaikea etsiä näitä todisteita ketään vastaan, niin mieluummin helpommin nämä tuomiot. Eli siis levy-yhtiöiden etua ajava Motion Picture Association of America, eli MPAA, asianajaja ehdotti, että piratismista voisi saada tuomion ilman suoria todisteita, sillä niitä on vaikea hankkia. Huomautan, että IT-viikossa on aika järjetön virhe, sillä MPAA ei edusta levyyhtiöitä, vaan elokuvayhtiöitä. Levyyhtiöitä edustava poppo on RIAA, eli Record Industry Association of America, no. että tota noin... Paheksun IT-viikkoa jo toisen kerran tässä. Muutenkin mä sanoisin, että mun mielestä tästä ei oikein voi sanoa mitään, koska noita tuollaisia tyypillisiä raivopäisiä ehdotelmia, mitä noi tekee, niitä ihmiset ei kiinnitä niihin mitään huomiota ja ei ne mene koskaan läpi, että mun mielestä... Sama kuin oli tää blokkaajien jonkinnäköistä rekisteröinnistä oleva niin. Virolaisen mepin ehdotus, mikä kyllä herätti ihmeen railakkaita reaktioita blogosfäärissä, ottaen huomioon, että se ei ollut millään lailla niin kuin Euroopan unionin tai Euroopan parlamentin tämmöinen mitenkään keskeinen käsitelty asia, vaan se oli jonkun MEPin oma mielipide suunnilleen. Epäilemättä MPAA ja RIAA haluaisivat tämmöisen, mun mielestä se ei ole uutinen. Mm. Vaan se on paska linkki. Meillä ei paljon hyviä linkkejä ollutkaan, koska seuraava osuus on mennä paskat linkit. Mennäänkö niin? Kai vedotaanko vielä syvemmälle? Voi Jeesus, tätä ensimmäistä linkkiä mennään sieltä puolelta. Meinaan. Kaikkihan tykkää Riari S:stä, näin ollen David Hasselhoff, Social Network oikeasti. Hei, ootteko kattonut muodin huipulle paitsi, no Henrik ei tietenkään ole katsonut, mutta ei, no minäkin, tosi TV-kaastista. Tosi TV, missä nämä designerit kisaan tämmöisestä, kenestä tulee joku tämmöinen näin. Musta se on ihan varsin mielenkiintoinen, koska siinä näkyy, kun ne suunnittelee niitä. Ja siinä on yksi semmoinen äijä, se nimi on Michael Knight. Mä oon niin kateellinen siitä nimestä. Mutta niin... Henrik, sinut potkaistaisiin pois linjoilta, mutta kun sä nauhoitat, niin... Itse asiassa Henrikki on tämän napannut, muistaakseni tänne listan. Mä napasin sen Suvikon Delifeedistä. Mun mielestä se oli niin järkyttävää, että se on pakkohan se oli mainit. Mikä toi se on? Siis se on tommonen MySpace Facebook halpa kopio, jossa on David Hasselhoffin naama. Ei se ole halpa, jos se on David Hasselhoff. Facebook on halpaa, mutta siis David Hasselhoff. Miten tämä toimii? Samalla tavalla kuin ne kaikki muutkin. En ole rekisteröitynyt, mutta siis siellä tehdään profiilia, kavereita ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja kaikkia, sitten kai täytyy diggailla kovasti David Hasselhoffia. David Hasselhoff on edes tehnyt viimeiseen 20 vuoteen, sitä en tiedä. Elevät hyviä bitsejä. Epäilemättä. Ja sehän on tässä Amerikan Got Talent-kilpailussa. Pörni, musta tuntuu, että kun me nyt nostellaan näitä ohjelmaesimerkkejä tässä esiin, niin tuo aika vaati tuntuu, että mä luulen, että... Sulla on aukko sivistystä, jos sä tiedä, missä David Hasselhoff on ollut. Siis musta tuntuu, että jos se on ohjelmassa nimeltä Top Talent, niin se ei ole kilpailija. Ei, se on tuomarissa. Ai se, aha, okei. Mutta niinhän se on, että ne, jotka eivät osaa opettaa tai arvostelee. Niin. Pääsikö Suvikko linjoille? Ei. Ei. Sillä on jumissa edelleen. Niin. Kun mä vastaan, poikkeeksi tämä jotenkin niin ratkaisevasti näistä, kun monilla artisteilla on niin näitä, että voi kirjautua ja siellä voi jutella. Ja... Siis siinä on se, että tuolla tehdään niin laaja oma profiili, eli se on enemmän niin kuin MySpace tai Facebook, kuin esimerkiksi joku keskustelupalsta tai chatti. Joo. Niin joo, siis ne käyttää ningiä, joo. No niin, ei se sen kummempaa. Eli siis Ningissä on vaan niille oma ryhmä. Mitä jos mennään eteenpäin? Mutta ei, tämä on ihan oikeasti hyvä juttu, koska nythän esimerkiksi, oliko se Aamulehti vai joku, käynnisti kans oman tämmöisen NS-bloggausalustansa. Ja okay. Se toimii Ningin päällä kans. Eli aika moni tätä Ning.com, mihin pystyy tämmöisiä omia ryhmiä ja tämmöisiä social networking-työkaluja käyttämään, niin nyt aika monella pulju on semmoisia ottanut itselleen käyttöön. Kun siinä oli silleen jännä, että toisin kuin monilla muilla lehdillä, jotka tarjoaa sidosryhmille näitä bloggauspalveluja, niin toi kun se on Ningin alla, niin siinä se käyttöehtosopimus tehdään täysin siitä Aamulehdestä riippumatta. Eli niin kuin Aamulehti tarjoaa sitä ja markkinoi, mutta kun sä rekisteröidyt sinne, niin sä rekisteröidyt Ningiin. Eli sulla tavallaan se toiminta ei ole mitenkään niin kuin sidoksissa juridisesti siihen Aamulehteen. Tai David Hasselhoffin. Tämä on ihan siis oikeasti semmoinen mielenkiintoinen näin, mutta ei ehkä kuulu tähän, tai kuulus, mutta meillä ei ole aikaa. Otetaan toinen Kakkelson linkki, jonka Joni Kymppi nakkasi mulle tänään, jos sattuu nettiteemistä tykkäämään, ja sulla tietysti silloin pitää muistaa olla TV-maksu maksettuna, niin Nelosen netti-TV taas toimii vain IE-selaimella. Mistä se? Kuka muka Nelosen netti-TVtä katsoo mun mielestä? Eikös 90% kaikista mediapalveluista toimi vaan IE:llä, joten minä pitäisi sitä... Henrik. No. Jos et katso TVtä, niin sulla ei oikeutta kommentoida niitä TV-juttuja. Okei. Okay. Et ole maksanut TV-lupamaksuja, et voi niin. Kommentoida siinä. Et voi kommentoida. Puhukaa te. Ei mun ole pakko kommentoida. Niin. No, mä en ole Nelosen netti-TVssä käynyt. Ei tarvii edes käydä. Eikö näillä ollut se Hot from US, mistä joskus puhuttiin, mikä pelotti ihan törkeänä siitä, että saa katsoa jonkun... Surkealla laadulla niin. Netin yli. Ei toimi siis, oli... No joo. Ei muuta. Vaheksutaan nyt ihan... Kyllä. Joni Kympin mieliksi. Oliko se Joni? Kyllä. nyt tuota, joo, ei paha, hyvä. Paha ei. Ne ovat laajentamassa myös muihin selaimiin. Onneksi näitä selaimia ei maailmassa ole monia. No niin, lista on käyty loppuun, jotenka käydään nopeasti, pureudutaan läpi, koska puhujan kulma on jäämässä kesätauolle, ja kun palaamme, niin alkaa loput vuodesta olla niin sanotusti lähellä, niin käydään nopeasti läpi siitä, että mitä odottaa itse asiassa loppuvuodelta. Aloitetaan lista viimeisistä, eli Erkasta, joka on nakannut sinne. Mitä Erkka odottaa, kun kesä kääntyy syksyyn? Mä odotan, että viimeinkin tulisi varten otettavia verkkopohjaisia elokuvaa vuokrapalveluja tarjolle Eurooppaan, Suomeen. Sitten minä ihan mielenkiinnolla odotan, minkälaisen hässäkän tämä iPhone saa aikaan. Eli minä en odota mitään konkreettista, minä vaan odotan sitä iloa, että minä saan katsella sitä. Odotat hässäkkää. Odotan hässäkkää, etenkin en niinkään itse puhelimen, vaan tämän kännykkä softamyynnin kannalta, että minua kiinnostaa nähdä, että miten se lähtee lentoon ja sitä, mitä niiden kehitys lähtee lentoon. Ja sitten mitä mä niin kuin henkkohta odotan, niin tämmöisiä vähän niin kuin suuntaviivoja ja vihjeitä, että mitä tapahtuu näille e-readereille. Eli Jenkeissä niin yllättävän kovaan nousuun lähti tämä Amazonin Kindle, johon voi ostaa näitä e-kirjoja ja kaiketi lehtiäkin, ja itse luen hyvin paljon PDF-iä ja journaleja ja kaikkea tämmöisiä, ja voisin olla kiinnostunut kirjojenkin lukemisesta, niin mä kiinnostan nämä e-readerit, niin olisi ihan hauska tietää, että nähdäänkö Euroopassa jotakin näinkin hienosti toteutettua konseptia, kun Kindle oli hieno sen takia, koska siinä on siihen laitteen hintaan sisälty se nettiyhteys. Ja syksyllähän lähtee uusia kierroksia tähän HDTV-lähetysten kaapelin puolella alkaa tulemaan. Sitähän vasta puhuttiin täällä puhkussakin, että menee ne harvat kaapeli HD-boksit sitten vaihtoon, koska ne saisi ihan joku uuden standardin, niin ihan mielenkiinnolla odottelen, että miltä näyttää. Sen verran olin saanut itselleni täydennystä, siis nämä uudet mallit, mitä tuli telkkareista, niin Sonilta, niin siihen tulee tämä sertifiointi. Se en ostanut sittenkään tuotetta. Eli no niin, hyvä. Se tullaan hoitamaan. Ihan varmaisena välihuomautuksella. Eli W4 se esimerkiksi. Joo, mulla ei tämä enempää. No niin, siinäkin on odotettavaa. Meinaatko muuten hankkeen jonkinnäköisen kätketöörin kesälomaan? Tai näin kesällä. Hetkette, mä ollut joku kiikarissa. Mitäs mä haluaisin? Mä haluaisin semmoisen, mä ajattelin olla pari viikkoa tuossa mökillä ilman sähköä näin, mutta ei se tule hemmetti mitään, niin ilman nettiä, niin mä ajattelin hankkia semmoisen pienen aurinkopaneeli, jolla voi ladata pieniä akkuja. No niin, hyvä näin. Mitäs Henrikki, mitä odotettiin ja mitä meinaat kesällä ehkä hankkia? Täytyy kompata Erkkaa. Mä en ollut itse muistanut mainita, mutta nuo e-readerit kiinnostaa muakin aivan tavattomasti. Ei välttämättä Kindle. Kindle vaikuttaa mun mielestä vähän kömpelöltä. Se on rumaa kuin perhana. Joo, ja Sonilla on ollut noita e-book-readereitä, jotka mun mielestä on paljon tyylikkäämpiä. Kindlessä on hienoa se nettiyhteys, joka kuuluu hintaan, mutta sen arvaa, että se ei taatusti, jos se tulee tänne, niin ei kuulu täällä hintaan, ja mun mielestä ongelma on siinäkin, kun Amazonilla varsinaisesti ei ole toimintaa Suomessa, niin mun mielestä ei ole kauhean todennäköistä, että ne on sitä tänne ensimmäiseksi tuomassa, mutta Sonilta odotan, että koska haluaisitko, niitä että Amazon tulisi Suomeen? Häp? Haluaisitko, että Amazon tulisi Suomeen? Joo, se olisi kyllä siis, etenkin tämä on jo ihan mun omaa, mitä mä oon tänne kirjoittanut, siis mun mielestä olisi äärimmäisen hieno, jos Amazonin musiikkikauppa saataisiin Suomeen, tai edes Eurooppaan, tai oikeastaan mikä tahansa näistä tämmöisistä, nythän oli vielä isompi, oli tämä, kun mikä sen palvelun nimi nyt olikaan, josta tuli kans tällainen MP3-musiikkikauppa, jossa on kaikki levylafkat mukana. Mun mielestä se on ihan naurettavaa, että Jenkeissä myydään niin kuin DRM-vapaata musaa, mutta missään muualla ei uskalleta mukamas. Että se on ihan naurettavaa pelleilyä. Sä sanoit paheksun, Ja tota, noin, oli se sitten iTunes tai oli se mikä tahansa, mutta mun mielestä Jenkeissä homma näyttää toimivan, niin tuokaa nyt se homma tännekin, niin se toimii. Mä oon ainakin ihan kyllästynyt DRM-suojattuun musiikkiin. Justiinsa viimeksi juhannuksena olin äiteen luona kylässä ja tota, noin, olisin halunnut kuunnella levyä, niin kuin mulla oli mun iTunes-kirjasto, oli kovalevyllä mukana, ja tota noin, ajattelin, että ei ongelmaa, että tämähän on näppärä systeemi, vaan mä vaan autorisoin tämän koneen soittamaan niitä, mutta nettiyhteys olikin sitten koko juhannuksen maassa, ja mä en voinut autorisoida sitä, ja niinpä jäi musiikit kuuntelematta, ja minusta se on pöyristyttävää, suoraan sanoen. Ja sitten pari ihan, ehkä multa yllättävääkin vetoa, nimittäin on pari peliä, mistä mä oikeasti kiinnostunut. Spore. Sitähän on luvailtu tämän vuoden loppupuolella, olisiko peräti joulumarkkinoille. Se kiinnostaa mua oikeasti Sporen. Kaikki varmaan tietääkin. Ei tarvitse kuvailla. Etkö tiedä, mikä on Spore? En. Siis Spore on tämä elämäsimulaattori, siis evoluutiosimulaattori, että sä aloitat sen pelin niin kuin yksisoluisista eliöistä. Jostakin on kuullutkin tuosta, joo. Joo, sitä on hehkutettu paljon, ja itse asiassa, jos muutkin ihmiset on odotellut paljon Sporea, niin siitä on nyt, se on vielä vasta PClle, mutta Spore itsehän tulee olemaan PClle ja Macille, mikä on aina kannatettavaa, mutta siitä on se otusluontityökalu on nyt ilmaiseksi julkaistu ennakkoon, että sitä voi kokeilla tota noin näiden, miksikä niitä pitäisi sanoa, öriäisten rakentamista jo aikaisemmin, ja tietysti kauan ei kestänyt, kun internet täyttyi hävyttömistä Spore-ötököistä, mutta tota noin, ehkä se nyt oli odotettavissa, mutta kuitenkin Sporea odotan mielenkiinnolla, ja että millaista se tulee olemaan, onko se niin hyvä peli, kun on hehkutettu, ja jos se on, niin se kiinnostaa minuakin. Toinen on pettymys, jos se ei ole meinaan nyt, sitä on hehkutettu niin. Se on totta, siinä on aikamoiset odotukset latailtu siihen, ja mä en ole silleen, niin kun mä en ole mikään ahkera pelaaja varsinaisesti, niin mulla ei ole niin kuin silleen, että elämä on siitä kiinni, että onko Spore hyvä vai huono, mutta olisi hauska nähdä, että onko se niin hyvä peli, kun on hehkutettu, ja jos se on niin hyvä peli, kun on hehkutettu, niin sitten muakin kiinnostaa se. Ja toinen on sitten GTA 4 PClle. Mä en normaalisti pelaa tuollaisia väkivaltaisia, moraalia, traumatisoivia pelejä kuin GTA, mutta täytyy sanoa, että GTA on yksi niitä harvoja, joita mielelläni pelaan aina silloin tällöin, niin sitä odottelen mielenkiinnolla PClle. Pörnillähän se jo pyörii PlayStation 3. Kyllä, Pörni suosittelee. Ja sitten Sprout Core on mun mielestä mielenkiintoinen ja todella mielenkiintoista nähdä, että mitä sillä saadaan aikaiseksi. Ja toi on joo. Se voi ihan olla mielenkiintoinen. Ja sanottakoon, Sprout Coressa on siis kyse Applen tavallaan adoptoima avoimen lähdekoodin tällainen kehitysalusta internettiin tyyliin niin kuin Ajax tai Silverlight, mikä on Microsoftilla, ja se on siis tuo kaakao-ohjelmoinnin internettiin luovien JavaScript-koodien avulla. Ja se olisi niin kuin sitä, mä jossakin tämmöisen kuvauksen siitä, että niin kuin että kuvittelen, mitä Flashilla voidaan tehdä, mutta paljon paljon kevyemmin. Niin, ja mun käsitäkseni sillä pystyy tekemään paljon enemmänkin kuin Flashilla. Joo, kyllä. Flashissa on omat rajoituksensa ja niin edespäin. Et se on ihan mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan se menee. Tämä Applen uusi Mobile Me, hän on kokonaan Sprout Corea, että sillä pyörii ihan koko. Ja se itse asiassa se jos näin näitä demoja näistä nettivalokuva-albumeista, niin joo, lupa niin sekin näin. Oli jo, siis sehän on ollut jo aikaisemminkin, siis Dotmacin yhteydessä oli tämä jännittävä albumi, kuva-albumi kokonaisuus, ja ihmiset ihmetteli, että kuinka ihmeessä tommonen on pystytty tekemään nykytyökaluilla, ja paljastuipa, että eipä sitä nykytyökaluilla ollut tehtykään, vaan se pyöri Sprout Corella, mitä ei ollut vielä firman ulkopuolella julkaistu, ja sekin on hienoa mielestä, että se on täysin avointa lähdekoodia. Että vaikka Apple sitä hehkuttaakin ja paukuttaa, niin tota noin, ei ole Applemaisesti niin suljettu, että itkettä. Ja sitten myöskin täytyy vähän kompata Erkkaa. Mua kiinnostaa, minä sanon niitä iPod Touch 2.0 softiksi, eli App Store, kun tulee, niin tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mitä se tekee ja mitä se mahdollistaa, että esimerkiksi onnistuisiko vihdoinkin semmoinen, että voisi langattoman verkon yli jopa ladata tuohon laitteelle jotain tiedostoja. Ja tota noin, kaikenlaista. Kyllähän siellä oli ihan näppärän näköisiä pelejä ja muita, mitä ne oli saanut tehtyä siellä. Että tota noin, jos ne tekisi vaikka minun 4 tunnin työmatkastani jollakin tavalla siedettävän. Aivan. Entäs Pörni? Henrikiltä, onko jotain härpäkettä tai muuta laitetta, minkä meinaat kesälomalla, vaikka semmoista olisikaan, niin näin puhkun kesälomalla vaikka hankkia tässä kesän aikana? Täytyy sanoa, että mulla ei ole nyt ihan akuutteja asioita hankintalistalta, koska mulla on muutto ja mulla menee siihen muuttoon aika paljon ja ostin muun muassa kirjahyllyn ja sängyn, mikä tappoo minun gadgettiin. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä olen katsellut vähän tiettyjä asioita. Yksi, mitä mä oon miettinyt jo pitkään, että siis viin ostaisin silmän räpäyksessä, jos sen saisi kiinni tuohon tietokoneen näyttöön. Mulla on varsin iso tietokoneen näyttö ja se voisi toimia siinä ihan hyvin. Ja mä sain itse asiassa tietää, että semmoinen palikka on, jolla sen saa kiinni siihen, että kattoo se saattaa olla yksi asia. Joo, kyllä semmoinen onnistuu. Joo, ja sitten mulla oli joku toinenkin asia mielessä, mutta unohdin sen, joten en viedä aikaa tämän enempää. Okay. Jos omaa listaa käyn läpi, niin Nokialta odotan tällä vuodella kyllä vähän lisää vastauksia iPhoneille, eli niiden tupea odottelen mielenkiinnolla. Uskoisin, että loppuvuodesta meillä pitäisi olla jo vähän paremmin kuin sitä samaa videota, mitä on pyöritetty jo muutaman kerran tuolla YouTubessa. Vaihdetaan vaan aina puhelimen ulkonäköä pikkasen. iPhoneista odottelen muille operaattoreille tuloa, sekä tietysti verkkokauppasta Komi on mielenkiintoinen lähtökohta, että eikö sieltäkin ala putkahtelemaan myös puhelimia. Sitten mennään tuonne Sonin puolelle, eli PS3, tämä Home, eli virtuaalimaailma, mitä on PS3 luvattu jo, vaikka kuinka pitkään se luvattiin itse asiassa tämän vuoden keväälle, mutta ei ole vielä näkynyt jotenkaan. Kuitenkin tänä vuonna se pitäisi launchata. Alunperinhän se luvattiin PS3 julkaisun yhteyteen. Että juu, sekin on totta, mutta näin se vaan venyy. Nyt se on luvattu tälle vuodelle, joten mä en nyt usko, että se loppuvuoteen mennessä tämäkin. Kas näin ihmetellyt, että kun se venyy, niin tälleen Second Lifeista opittua näin, että kyllä mä ihan suosittelen, että hiokaa pojat vaan sitä vähän lopumpaa, ennen kuin pistätte pihalle. Mä siitä uskon, että sitä hiottaa, plus että tulisiko siihen myös kytköksiä sitten nimenomaan tähän musiikkia ja elokuvamaailmaan. Sitä on vähän niin kuin puhuttu, niin voi olla, että sen takia myös viivästyy. Eli sen takia myös odottelen PS3 leffan vuokraushässäkkää. Sitä on luvattu ja se sanottiin, että se tulee olemaan ennen näkemätöntä. Te ette ole koskaan nähnyt mitään tällaista. Joo, mutta kun asun Suomessa, niin en tule myöskään näkemään. Niin meinasin just sanoa sitä, että luuletko oikeasti, että muka täällä saisi yhtään mitään? No niin, mutta kunhan nyt jotkut te saisi. Se olisi aika kova veto, että PS3 niin soittaisi Blu-ray ja toimisi vuokraboksina. Että ja kuka sille saa pelata? Jumalan kateellinen niin kuin mulla ei ole semmoinen. Toinen, mistä heikutettu on myös tietysti Sony musiikkikaupa, josta on puhuttu jo pitemmän aikaa. Siellähän puhuttiin myös tästä, että joku määrätty kuukausi velote ja sä saat ladata musiikkia niin paljon kuin lystää. Odotan tätäkin tänä vuonna. Itse asiassa odotan PS3 hyvin paljon tänä vuonna. Toinen, mikä oli mielenkiintoinen, oli nimenomaan nämä viityyliset ohjaimet, mitä hehkutettiin, niin odotan itse asiassa tälle vuodelle jonkinnäköistä tietoa siitä. PS3 ja Xbox on ainakin suunnitelmissa tekemässä jotain myös sillä saralla, jotenka odotan mielenkiintoisempia pelejä loppuvuonna, missä käytettäisiin vähän kameraa ja liiketunnistimia ja muuta vastaavaa, niin saadaan meikäläinenkin liikkumaan, koska en ole vielä ostanut viitä. Onko meillä tämä sä kuuleman pyytelit näitä jo aikaisemmin. Onko joku vastannut yleisöstä tähän kysymykseen? Odota, ennen kuin mennään siihen, niin Pörni, kerropas nyt, sinä aiotko ostaa jonkun härpäkkeen? Ainahan sitä jotain pitää ostaa. Mä oon itse miettinyt, kun pitäisi saada jotkut uudet kuulokkeet. Siis tämmöistä, mitä voisin käyttää siis PSP:ssä, niin tuossa kun kävelen ulkona. Mulla on vaikka kuinka monet ollut, ja ne on aina hajonnut, jotenka suosituksia saa. Niin, mutta lomake löytyy osoitteesta pörni.puhujainkulma. Kertokaa, niin minä ostan. Mä katselin niitä Kossin jotain, niitä mikä se nyt oli se määrätty merkki. Miettikää, niin kuin, jos nyt olisi niin kuin, tämä osoite olisi niin kuin pörni, että pörni.puhujainkulma. Huudelkaa tuonne Jaikuun tai sitten pistäkää puhujainkulma@gmail.comiin. Linkki vinkkejä, mikä olisi hyvä siis. Jotkut semmoiset pienet näpsäkät, mitkä olisi kiva ottaa, mutta sillä tavalla, että ääni kuuluisi taas suhteellisen hyvältä. Se on aina hauskaa. Mä veikkaan, että se on ehkä ainoa isompi härpäkkä. Kaikkea sitä on kyllä luvannut, että tekisi mieli ostaa. Mä kattelin jo itse asiassa Saunalahden saunavisiota, mutta se jäi nyt vielä hyllylle. Mä haluaisin ostaa sähkörummut, mutta siihen mulla ei ole varaa. Koska se, minkä mä haluan, niin mä haluaisin nimenomaan nähdä, itse asiassa komppaan siinä mielessä Erkkaa, mennään tämä HD-lähetysten tulokaapeliin. Elisa, herätkää, herran jumala sentään. 2 HD-kanavaa, millä ei tee mitään. Yrittäkää, please. Niin jotain myös sille puolelle. Olisi ihan kiva, jos vaikka sitä HD-tavaraa nyt, kun semmoinen televisio on, niin tulisi myös tuolta kaapelin kautta. Toivon, että Elisa herää siihen. Mutta siis kuuntelijalta, joo, itse asiassa pikkasen laitoin pikaisesti kyselyä vielä tänään. Ja sain muutaman vastauksen. Siellä esimerkiksi Körni kirjoittaa näin, että no jos saataisiin vihdoinkin HDTVn puolella DVB-T2-tekniikka futaamaan, taas ostetaan uusia digibokseja. Ja BBC aloitti DVB-T2-testilähetykset 27.6. Isossa Britanniassa. Mitä siinä? Ei muuta kuin uutta tekniikkaa ja uusia bokseja, se on aina hauskaa. Tuija pisteli myös, että loppuvuosi on vähän liian tiukka aikataulu, mutta vähän pidemmällä aikavälillä odotan lisää ratkaisuja liikkuvaan langattomaan laajakaistaan. Itse asiassa tässä mä olen ihan sama, että varmasti ei ehkä tuolle loppuvuodelle mitään, mutta tuossa oli mielenkiintoinen Chryslerin tämmöinen tulevaisuuden auto, mikä sieltä on putkahtamassa ulos, missä on VLANia ja toimii hotspottina ja vaikka mitä. Joo, se oli vaan se Chryslerin juttu, oli siinä mielessä vähän antikliimaksu, että se toimii suunnilleen muutamassa paikassa Jenkeissä ja se maksaa ihan törkeästi. Eli se on hyvä. Meidän kaikki on siis ostettu. Eli se, niin kuin, mä en saa tuosta nyt selkoa, eli siis pitääkö se... Siinä autossa itsessään on vaan langattoman nettiyhteyden vastaanotin, ja sitten siinä autossa sisällä se muuttaa sen niin kuin VLAN hotspotiksi. Tuo on ihan sontaa, mutta jos mä jotakin niin kuin autovalmistajilta niin kuin tämmöistä vastaavaa näin, niin että kun... Nämä langattomat laajakaistat puhelimissa ja mokkuloissa yleistyy, niin ei kai se nyt niin vaikeaa olisi, että sen puhelimen kun laittaa sinne autoon, niin se osaisi niin kuin ihan oikeasti vaikka se auto jotakin tehdä sen puhelimen kanssa, ottaa se vaikka sen nettiyhteyden itselleen käyttöön. Tai... No se voisi olla ehkä järkevää. Jenkkiautoissahan semmoista on, että ne huomaa, että jaha, täällä on puhelin ja sitten laittaa saman tien niin kuin Bluetoothin kautta musan ja puhelut tulemaan sitten auton stereojärjestelmästä. No siis no ei tarvitse olla jenkkiauto, kun ihan siis autoradio kyllä osaa handlaa ton aika monetkin sen, että niin kun se handsfree. No mitä sinä tullut. Sitten siinä valitat? Niin no ei puheluja, vaan nettiä. Jos kaikista autoista tehtäisiin VLAN tukiasemia, niin sitten meillä olisi tarpeeksi tukiasemia tässä maassa. Sitten meillä koko ajan olisi pätkiviä nettiyhteyksiä. Niin ei, kun silleen hienosti siirtyisi niiden välillä. Meilläkin auto on parkissa. Sehän toimii aina aivan loistavasti. Se on hilpeätä, kun mä oon nyt kun tämän NS5 kanssa voi jopa tehdä sitä, että kun siihen saa normaalit kuulokkeet kiinni, mitä ei saanut mun edelliseen puheluun, niin mä oon tehnyt, kun mä oon reissussa, ja jos mulla loppuu podcastit, niin mä pystyn bussissakin lataamaan lisää podcasteja, niin se on hilpeätä, kun se, varsinkin kun menee tuolla Helsingin puolella, niin se niinku vaihtelee vähän väliä 3G ja 3.5G välillä. Ja sitten se, kun se siirtyy siitä verkosta toiseen, niin se miettii puoli minuuttia, ja sitten kun se sanoo, että okei, no nyt mä tajusin, ja se rupeaa lataa sitä taas, niin sitten se on taas vaihtanut verkkoa. Sitten taas miettii, että no mä luulen, että VLANien välillä hyppiminen olisi aika painajaismaista. Busseihin pitää saada VLANit. Niissä on jo. Miksi sä käytä niitä? Koska mä en käytä Helsingin paikallisbusseja. No niin, pitää saada semmoisia busseja, mitä sinä käytät. Eli siis kaikki busseja. Ah, joo joo, niin nyt mä tajusin, mitä sä niin. Tarkoitit. Joo joo. Niin. Enemmän VLANeja. Mutta tämmöisiä oli suurin piirtein. Se, mitä muuta odotellaan tietysti loppuvuodelta, on se, että puhujan kumma palaa, sillä meillä on aika pistää pillit pussiin, laittaa aurinkolasit päähän ja painua biitsille, tai Erkka menee taas takaisin sinne laiturin nokkaan ottamaan ilta-aurinkoa. Ei, kun siellä oli ukkona menossa tällä hetkellä, oliko näin? Vai onko mennyt ohi jo? Mä nyt on tässä kotosalla, että mä todennäköisesti siivoan tänään. Se on myös yksi, mitä kesällä yleensä tehdään. Minä tein sen juuri ennen tätä lähetystä. Eli siis puhujankolo pitää noin kuukauden mittaisen tauon ja palaamme astialle sitten tuossa syssymällä. Pistetään siitä tarkemmin tietoa. Me mietitään uusia jippoja ja muita vastaavia, mitä me keksitään loppuvuodelle ja siitä eteenpäin. Pistäkää te myös palautetta, mitä te haluatte puhkulta ja jos teillä on jotain ideoita. Ja palkkaa. Niin. Pörni maksa mulle palkkaa. Sä oot Googlen rahat napannut silloin kerran, jotenka tyydy siihen. Se meni, joo. Mitäs ostit niitä satelliitteja ja muuta vasta. Niin tuota, puhujankulma@gmail.com on ainakin tuo osoite, joka vastaa näin kesälläkin. Pitäisikö me laittaa joku loma vastaan, joka lähettää automaattisesti, kun kesätauon palaamaan. Mä voisin, mutta mä unohdin sen salasana. Mulla se on selaimen muistissa. Ei hätää siis. Eli puhujankulma jälleen kuukauden päästä. Missä kuukaudessa me sitten tällä hetkellä nyt mennään? Mä oon jo kuukaudessa täysin sekä. Tänään on 29. kesäkuussa. Kyllä, viimeinen sunnuntai kesäkuussa, eli olemme heinäkuun lomilla ja elokuussa palataan taas asti. Kuunnelkaa silloin jälleen kerran ja sillä välissä kuunnelkaa podcasteja nauhalta ja lähettäkää ideoita ja visioita. No ei muuta kuin oikein nastaa kesää. Moi moi. Ja mun täytyy itse asiassa tähän väliin, koska mä teen jälkituotannon, niin minä tein päätöksen, että minä soitan viime aikojen hienoimman internet-hitin, hienon kappaleen, jonka laitan tähän päätteeksi niin, että saadaan hieno ei ole panhuilumusiikkia, mutta se siitä huolimatta se on hyvä biisi. Ja tota noin, musta se oli se hieno tapa lopettaa meidän kevätkautemme. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti, jotenka tässä se biisi lähtee soimaan. Ei muuta kuin hyvää kesää. And welcome to the Enrichment Center. Oh, and welcome to the Enrichment Center. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Hello, and we are now ready to begin the test proper. The device has been modified. The device has been modified. I know there's an eye. Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? The only thing you've managed to break so far is my heart. This isn't brave. It's murder. What did I ever do to you? You don't even care, do you? Please proceed into Android Hell. Android Hell. Weighted storage cube destroyed. Weighted storage cube destroyed. Weighted storage cube destroyed. thank you for participating in this Aperture Science computer-aided enrichment activity. Goodbye. Goodbye. Are you still there?